netbeheerder noemt de aansluitstop voor stroom in de provincie Utrecht ingrijpend, maar noodzakelijk. Het is anders niet veilig en betrouwbaar, zegt Tennet. Bouwend Nederland waarschuwt dat woningzoekenden nu de dupe zijn. Bouwers durven niet meer te investeren. In Gelderland en Flevoland wordt de situatie elk half jaar bekeken. In het Limburgse Zevenum bij Venlo is het dak van een winkelpand gedeeltelijk ingestort door een uitslaande brand. Door de hevige rook is de omgeving gewaarschuwd en zijn enkele huizen in de buurt van de brand ontruimd. Even werd gedacht een verzorgingshuis ook te ontruimen, maar dat bleek niet nodig. Ook bouwmarkten hebben last van de spanningen in het Midden-Oosten. De doe-het-zelfer stelt grote klussen uit door de inflatie, zegt ABN AMRO. Om energie te besparen isoleren mensen vaker zelf, maar kiezen ze dan ook voor goedkopere producten via webshops. En dus niet voor ketens als Gamma en Praxis. En na een schietpartij op een universiteit in Florida kijkt justitie naar de rol van ChatGPT. De schutter vroeg advies en kreeg dat ook, over welk wapen hij moest gebruiken en welke munitie. Het onderzoek richt zich op de maker van Chat, het bedrijf OpenAI. Dat heeft al gezegd elke verantwoordelijkheid af te wijzen. Het is helder, met 1 tot 5 graden. De ochtend die start fris, maar de zon schijnt volop. En in de middag is het 12 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. You were late going home. Knew it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angel's calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel. Pour out a little holy water. Yeah, yeah, yeah, yeah, pour out a little holy water. Picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Taste of red.

to see, you're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Radio 538. 538 Nieuws. 5 uur. De minister van Onderwijs gaat alle adviezen overnemen om antisemitisme in het hoger onderwijs aan te pakken. Er komt extra geld voor veiligheid van Joodse studenten en vertrouwenspersonen krijgen training om jodenhaat beter te herkennen. De minister wil over 1 jaar kijken of de maatregelen effect hebben. Na uren blussen is de grote brand in de buurt van Venlo onder controle. Een kringloopwinkel in Zevenum stond flink in de fik.